मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता। करूँ तो क्या करूँ, बोले बिना भी रहे नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता। गुजरती क्या है चाहत में, ये दिल कुछ कह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता। करूँ तो क्या करूँ, बोले बिना भी रहे नहीं सकता। अपनी बेकरारी का मैं खुद ही हूँ तमाशाई। न बोलूँ तो जुबान जलती है, बोलूँ तो है रुसवाई। के बोलूँ तो है रुसवाई, है ऐसा दर्द इस दिल में जिसे अब सह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता। करूँ तो क्या करूँ, बोले बिना भी रहे नहीं सकता। कह दो दिल की।